ओम शांति शांति शांति। कांड साखी वृद्धारण्य उपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा था। आत्मा माने शास्त्रीय का गम्य है, अतिरिक्त प्रमाण का विषय नहीं है शास्त्र, ये विषय भी चल रहा है। अन्य प्रमाणों का विषय नहीं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं। पूर्वादि ने कहा प्रत्यक्ष होता है, पूर्वादि नैयायिक आगे बोलेगा आत्मा को प्रत्यक्ष मानते हो, मानस प्रत्यक्ष मानते हैं, तो कहते हैं प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं हो सकता। तो प्रत्यक्ष के जो विषय होगा उसमें भ्रम नहीं होता, संशय नहीं होगा। या वादियों का संशय है आत्मा नास्ती करके बैठे हुए हैं, कौन? बौद्ध चारभाग आदि। तो प्रत्यक्ष का विषय होता तो उनको ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए, नास्ती करके बुद्धि नहीं आनी चाहिए। प्रत्यक्ष विषय में विवाद नहीं होता, विवाद है अस्ति नास्ति का विवाद है। उसे कहा प्रत्यक्ष विषय में भी विवाद होता है, थाणु में पुरुषोभा थाणुर्वा पुरुषोभा विवाद हो जाता है। कहते हैं वहां निरूपण करने के बाद में विवाद हट जाता है, या अभी तक निरूपण नहीं हुआ है, वो अपने हट में बैठे हुए आत्मा नहीं है करे कौन? बौद्ध आदि। थाणु आदि में जो विवाद होता है, थाणुर्वा पुरुषोभा ये है, तो उसका निरूपण के बाद में प्रत्यक्ष हो जाता है वहां, तो वहां आगे विवाद नहीं होता। किंतु यहां अहम प्रत्यय ऐसा होने पर भी फिर भी नहीं है कहते हैं। अहम अहम बुद्धि तो हो रही है ना, अहम प्रत्यय सभी को, जैसे हमें अहम होता है बहुतों को भी होना ही अहम, तो अहम ऐसे होते हुए भी देह से अतिरिक्त अहम नहीं मानते हो क्या? शरीर माने अतिरिक्त को अहम नहीं मानते, शरीर को ही अहम मानते हैं, ऐसी स्थिति है। इसलिए शास्त्रीय का गम्य है आत्मा, अन्य प्रमाण के विषय नहीं कहा। इसे तस्मात प्रत्यक्ष विषय वैलक्षण तृतीय भाष्य बता न आत्मत्व सिद्धि, प्रत्यक्ष विषय के से वैलक्षण होने के कारण, प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। तथा अनुमानादपि कहा, अनुमान से भी नहीं होता आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? पूर्वादि ने कहा कि महाराज श्रुति ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में अनुमान से सिद्ध किया है, यह प्राण न प्राणी थी इत्यादि श्रुति है। जो प्राणन क्रिया द्वारा प्राण वाला हो जाता है, माने प्राणन क्रिया हो रही तो आत्मा है सिद्ध होता है उसे। क्यों? प्राण में क्रिया, जड़ में क्रिया हो रही, प्राण जड़ है, जड़ में जो क्रिया होती है वो चेतन में आश्रित हुए बिना नहीं होती है। जैसे कहां देखा? गाड़ी आदि में देखा, रथ आदि में देखा, रथ आदि अपने आप नहीं चलते, जब चेतन में आश्रित होते हैं तो क्रिया होती है। तो ये भी प्राण जड़ है, श्रुति ने अनुमान से सिद्ध किया है, ऐसा मीमांसक कहेंगे। और ये जो नैयायिक आदि हैं तो वो तो ऐसे अपने ढंग के अनुमान करेंगे, बिना श्रुति का ही करेंगे। जो अचेतन में व्यवहार होता है चेतन के अधिष्ठित पूर्वक होता है, क्योंकि अचेतन व्यवहारत्वात् जहां जहां अचेतन व्यवहार है वहां वहां चेतन में आश्रित होता है, जैसे रथ आदि, ऐसे अनुमान से सिद्ध करते हैं। यही है श्रुति आत्मा अस्तित्व लिंग से दर्शितत्व, श्रुति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व में लिंग दिखाया गया, यह प्राण है प्राणी इत्यादि हेतु दिखाया। लिंग से जब प्रत्यक्ष विषयत्व, लिंग जो होता है प्रत्यक्ष का विषय होता है, और जब लिंग बनता है तो व्याप्ति दिखाना पड़ेगी, व्याप्ति दिखा से आत्मा भी प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुमान से आत्मा की सिद्धि हो जाएगी, अनुमिति प्रमाण से, अनुमान से अनुमिति हो जाएगी। ये कहते सिद्धांत न, अरे बाबा लिंग से आत्मा को सामान्य ज्ञान होने पर भी जन्मांतर संबंध से अग्रहणात्, आत्मा के अन्य शरीर के साथ में संबंध का ग्रहण नहीं हो पाता। आगे आत्मा अन्य शरीर में रहेगा कि नहीं रहेगा, यहां आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। चलो लिंग देख करके, जो जड़ में क्रिया है वो चेतन के बिना नहीं होती, इसलिए आत्मा है। किंतु जन्मांतर के साथ संबंध कौन सिद्ध करेगा? आत्मा का यह शरीर छूटने के बाद में अन्य शरीर के साथ संबंध होता है, ये अनुमान से कैसे सिद्ध होगा? आगमने तो आत्मा अस्तित्व अवगत है, और आगम माने श्रुति है, उसके द्वारा आत्मा के अस्तित्व सिद्ध होने पर वेद प्रदर्शित अलौकिक लिंग विषय माने मीमांसक लोग वेद प्रदर्शित लिंग देते हैं, वेद में दिखाई लिंग क्या है, यह प्राण न प्राणित आदि, और ये जो नैयायिक आदि लौकिक लिंग देते हैं, जो अचेतन व्यापार अत्वाद ऐसे लिंग देंगे। अच्छा, इनके द्वारा तद अनुसार उसको अनुसरण करने वाले जो मीमांसका तार्किक आश्रय, मीमांसक और तार्किक मन नैयायिक आदि अहम प्रत्यय लिंगानी वैदिकानी है, जो अहम प्रत्यय और लिंग वैदिक होते हुए भी स्वमति प्रभवानी कल्पयन्ति, हमारी बुद्धि ने सिद्ध किया है ऐसा मानते हैं, ऐसा आत्मा अनुमान का विषय होता है, यह हमारी बुद्धि ने सिद्ध, हमारी बुद्धि का उपज है, देखो हमारी बुद्धि कहां तक काम करती है। हमारी जैसे आजकल बोलते हैं ना विज्ञान बहुत आगे गया, वो कहते हैं हमारी बुद्धि को देखो। पश्चात प्रत्यक्ष अनुमेय से आत्मा थी, इसलिए कहते हैं आत्मा को प्रत्यक्ष भी मानते हैं और अनुमेय भी मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय मानते हैं, अनुमान का मानते हैं, ये नई आय और मीमांसक आदि, यहां तक कि भाष्य टीका आदि हो गया था। अब कहते देखो पंचम पृष्ठ में कहा था तस्याश्च कर्मकांडे न संबंधो अभिधीयते, ऐसा वाक्य था उस, अब ये उस ज्ञानकांड का, जिसकी ज्ञानकांड की चर्चा हो रही इसका कर्मकांड के साथ संबंध कथन कर दिया जाता है करके प्रतिज्ञा की थी। संबंध कथन करने के लिए पहले प्रमाण से सिद्ध करना पड़ेगा, इसलिए पहले प्रमाण भाष्य शुरू कर दिया और प्रतिज्ञा की थी केवल तस्याश्च कर्म का डेरा संबंधो अभिधीयते ऐसा कहा था। तो उसको अब यहां संबंध का कथन अब करते हैं। अभी तक प्रमाण भाष्य चल रहा था, कौन सा भाष्य? आत्मा के विचार में प्रमाण, क्या प्रमाण? आगम प्रमाण, आगम से ही सिद्ध होता आत्मा, शरीरांतर संबंधी आत्मा की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि आगम प्रमाण से। तो प्रमाण भाष्य चलाया, माने प्रतिज्ञा की थी तस्याश्च कर्मकांड ने संबंधो अभिधीयते, पंचम पृष्ठ में ऐसा आया था। इस ज्ञान कांड का कर्म कांड के साथ में संबंध कहा जाएगा, क्या संबंध होगा? क्योंकि पूर्वापर भाव है, कर्मकांड पहले जा बीत चुका है, यहां दो अध्याय यहां पहले जा चुका है, जिसको प्रवर्गीय ब्राह्मण बोलते हैं वो कर्मकांड है, वो यहां अब शुरू हो रहा है, ज्ञान कांड शुरू हो रहा है। तो पूर्व के कर्मकांड के साथ में ये जो ज्ञान कांड आने वाला है इसका संबंध क्या होगा, मतलब उसके बाद ये क्यों, क्या संबंध होगा? मैंने पहले इसको कह के उसको बोलते बाद में, पहले उसको कहा बाद में इसको, अवश्य जरूरी है। जो निष्काम कर्म के द्वारा जब तक अंतकर्म शुद्धि नहीं करेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। उपाय है कर्मकांड और ज्ञानकांड उपाय है, ये सिद्ध करना है। कर्मकांड जो है उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, सकाम कर्म न करे, निष्काम कर्म की आवश्यकता है। इस काम कर्म के बिना अंतकर्म की शुद्धि नहीं होगी। अंतकर्म शुद्ध हो गया ना, संसार से वैराग्य होगा नहीं। संसार से वैराग्य हुए बिना माने इसका वेदांत आदि श्रवण करेगा नहीं, ज्ञान हो नहीं पाएगा। इसलिए कर्मकांड इसके लिए जरूरी है, यही संबंध दिखाना है, उपाय उपे भाव संबंध दिखाना है। इसके लिए बोलते हैं अब टीका में कहते हैं तस्याश्च इत्यादि न, वो पंचम पृष्ठ में देखना भाष्य में कहा तस्याश्च कर्मकांडे न संबंधो अभिधीयते, ऐसी पंक्ति है। तस्याश्च इत्यादि न कांडयो संबंध प्रतिज्ञा, दोनों कांडों का, कर्मकांड पूर्व में जो जा चुका है प्रवर्ग ब्राह्मण, माने जहां निषेक से लेकर के अंत्येष्टि तक मशान तक की चर्चा हुई है, माने गर्भाधान से लेकर के मशान तक क्या क्या कर्म करना है, क्या क्या कर्म होता है, सारे कर्मों की चर्चा हो गई वहां पूर्व में। प्रवर्ग ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, शतपथ ब्राह्मण भी कहते हैं उसको। तस्याश्च इत्यादि ना कांडयो संबंधम प्रतिज्ञाया, तस्याश्च इस शब्द के द्वारा, इत्यादि शब्दों के द्वारा कांडयो ज्ञान कांड कर्म कांडयो, ज्ञान कांड और कर्म कांड दो है इनका, संबंधम प्रतिज्ञाया, संबंध की प्रतिज्ञा की वहां, संबंधो अभिधीयते ऐसा शब्द आया करके, तादर्थ है ना सिद्धि अर्थे वेदांत प्रामाण्यम, वही संबंध सिद्धि के लिए, तादर्थ है ना उस संबंध सिद्धि के लिए, सिद्धि अर्थे वेदांत प्रामाण्यम, सिद्ध अर्थ में उपनिषद प्रामाण्य है। जो सिद्ध अर्थ आत्मा, जन्मांतर के साथ संबंध रखने वाला आत्मा, जो सिद्ध अर्थ विषय में वेदांत, पूर्वादि ने कहा था सिद्ध अर्थ में ये वेद प्रमाण नहीं होता, क्यों? आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक तदर्थान, ऐसे मीमांसा का सूत्र है। जो उपदेश होता है किसी क्रिया के लिए होता है, वेद में उपदेश है आमना ऐसे क्रियार्थत्वात्, मारे स्वर्ग का काम हो यज्ञ तक कहने के बाद में यज्ञ करता है व्यक्ति, तुम तत्त्वमसि बोलने के बाद कोई कार्य नहीं करता। तो सिद्धार्थ को बताने वाले को प्रमाण नहीं मानते वो, ऐसा उन्होंने कहा था। कहते सिद्धार्थ को प्रमाण दिखाया, यहां क्या दिखाया? ये कहा तस्याश्च इत्यादिना कांडयो संबंधम प्रतिज्ञाय तादर्थेन सिद्धि अर्थे, उसी संबंध सिद्धि के लिए, तादर्थेन संबंध सिद्धि के लिए सिद्धे अर्थे वेदांत प्रामाण्यम, सिद्ध अर्थ में, सिद्ध जो आत्मवस्तु है उसके विषय में वेदांत प्रमाण है ये सिद्ध किया। सर्वोपि इत्यादि ना प्रसाद्य, किस शब्द से कहा? सर्वोपि वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टादिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, ऐसा शब्द पंचम पृष्ठ में। वही सर्वोपि अयम वेद, सारा ये वेद जितने भी वेद है सारा वेद पंचम पृष्ठ में से कहा था। सर्वोपि अयम वेद माने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत, जो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान आदि से अवगत नहीं है ऐसा अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के जो उपाय होंगे, इष्ट प्राप्ति का जो उपाय होगा अनिष्ट परिहार का उपाय होगा उसको प्रकाशन प्रायण है, उनको प्रकाशन करने वाले हैं ऐसा कहा था। यही है सर्वोपि पंचम पृष्ठ है, सर्वोपि इत्यादि ना प्रसाद सिद्ध किया। सारे वेद उसी में तात्पर्य रखते हैं, वेद किस में? जो प्रत्यक्ष अनुमान माने अन्य प्रमाण का जो विषय नहीं है उसके द्वारा अनवगत है, अवगत नहीं है अन्य प्रमाण के द्वारा अवगत नहीं, जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के जो उपाय बताने के लिए प्रकाश सब उसी को प्रकाश करने वाले हैं ऐसा कहा था। प्रसाद्य अधुना अब कर्म भी शुद्ध बुद्धिर वैराग्य आदि द्वारा ज्ञानोत्पत्तिर इति तयोः संबंधम कहते हैं। अब कहते हैं कर्म के द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, निष्काम कर्म करके, वही कर्म सकाम होता है वही कर्म निष्काम होता है। एक व्यक्ति को फल दे करके नमस्तस्थ हो जाएगा, एक अंतकर्म सिद्धि का साधन बन जाता है। केवल कर्तव्य भाव से करे और एक कामना भाव से करता है, किस भाव रहते कामना, ये मिले वो मिले इसके लिए कर्म करना है। जैसे घर में एक सेवक ब्रह्मचारी होता है घर में और एक नौकर होगा, दोनों काम करेंगे, नौकर जो काम करेगा भोजन बनाता है, किसी दिन ब्रह्मचारी भी बनाता है, चलता है, झाड़ू वो भी लगाता है ये भी लगाता है, किंतु जो नौकर काम करता है उसकी कामना है मुझे तनख्वाह मिलना है, वो फल की आशा से कर रहा है, और ब्रह्मचारी जो कर रहा है उसको कोई कुछ नहीं, कर्तव्य समझ कर करता है, हमारा कर्तव्य है। इस ढंग से जो किया जाता है कर्म उसको निष्काम कर्म कहते हैं, और जो नौकर भाव से करता है वो कर्म सकाम कर्म होता है, माने फल चाहता है। यही है तो कहते हैं अब कर्म भी शुद्ध बुद्धेर, जिसके कर्म के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो गई है, अंतकर्म शुद्ध हो गया है उसको वैराग्य आदि द्वारा, तब बुद्धि शुद्ध होने पर संसार से वैराग्य होगा, संसार के विषयों से वैराग्य होता है, बुद्धि शुद्ध का ही काम है। वैराग्य आदि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति, जो वैराग्य होगा, वैराग्य होने पर फिर संसार के फल कामना नहीं करेगा, फिर आत्मा की तरफ लग जाएगा तो आत्मज्ञान हो जाएगा, जिज्ञासा के द्वारा आत्मज्ञान होने से तय हो संबंधम कथे, इसलिए उन दोनों का संबंध कथन करते हैं। क्यों? कर्म नहीं है तो बुद्धि शुद्धि नहीं होगी, बुद्धि शुद्धि नहीं होगा तो वैराग्य नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा तो आत्मज्ञान नहीं होगा, वैराग्य जरूरी है, तो इसलिए उसके लिए उन दोनों के संबंध का कथन करते हैं। पहले कर्म होगा बाद में ज्ञान, जिसमें उपाय उपेय भाव संबंध बताएंगे, कर्म उपाय है ज्ञान उपेय है प्राप्य है ऐसा। चार नंबर की टिप्पणी कहते संबंधम, कहा अर्थ द्वारा उपाय उपेय भाव रूप संबंध, शब्द से नहीं कहा किंतु अर्थ से निकलेगा क्या संबंध, संबंधम कथित का संबंध कहा तो क्या संबंध है, अर्थ से निकला उपाय उपेय भाव, उपाय होता है कर्मकांड और उपेय है ज्ञानकांड, इसलिए कर्मकांड जा चुका है दो अध्याय, उसके बाद ज्ञानकांड आरंभ हो रहा है, इनका ये उपाय उपेय भाव संबंध है, ये दिखाने के लिए अब कथन करते हैं। सर्वथापि भाष्य के द्वारा कथन करते हैं, ये कहा सर्वथापि अस्ति आत्मा, किसी भी प्रकार से देखो आत्मा है अस्ति देहांतर संबंधी इत्येवं प्रतिपत्तु, जो ऐसा जानने वाले का किसी भी प्रकार से हो देहांतर संबंधी आत्मा है ऐसा जो जानकारी जिसको है वो देहांतर्गत इष्टादिष्ट प्राप्ति परिहार परिहार उपाय विशेषार्थ, वो व्यक्ति कैसा है, वो देहांतर में प्राप्त होने वाले जो इष्टादिष्ट प्राप्ति का परिहार का उपाय इस शरीर के लिए नहीं भविष्य में, सर्वथापि अस्ति आत्मा है, आत्मा कैसे आत्मा है देहांतर संबंधी आत्मा, सर्वथापि अस्ति किसी भी प्रकार से देखो जन्मांतर के साथ संबंध रखने वाला आत्मा है, चार्वाक जैसा नहीं बौद्ध जैसा नहीं, सर्वथापि हर प्रकार से अस्थि आत्मा देहांतर संबंधी, देहांतर संबंधी आत्मा है एवं प्रतिपत्तु, ऐसा जिसको ज्ञान है देहांतर संबंधी आत्मा है, ऐसा जिसको विश्वास है ज्ञान है, ऐसा जानने वाले को देहांतरगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय, जो देहांतर में होने वाला जो इष्टानिष्ट की प्राप्ति का परिहार, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, वर्तमान जीवन के लिए नहीं भविष्य के जीवन, देहांतर गत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषार्थ ना, वही उपाय विशेष चाहता है, क्या चाहता है, देहांतर में जो होने वाले इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के जो उपाय विशेष को जानने की इच्छुक है जो व्यक्ति, आत्मा देहांतर से संबंध होता है ऐसा ज्ञान है, और देहांतर में होने वाला जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार है उसके उपाय को जानने वाला है जो आत्मा, ऐसे इच्छा रखने वाले का तद विशेष ज्ञापन आया, उस आत्मा का विशेष ज्ञापन करने के लिए कर्मकांडम प्रारब्धम, वही संबंध तद विशेष मतलब संबंध विशेष, इसलिए कर्मकांड का आरंभ किया, पूर्व में कर्मकांड हो गया है दो अध्याय एक कहा, किंतु देखो इस जन्मांतर के साथ में संबंध होता है इतने के लिए, उस जन्मांतर के साथ आत्मा में जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार वहां भी चाहता है, मुझे इष्ट प्राप्त हो अनिष्ट न मिले भविष्य में, नहीं नर्क आदि न मिले स्वर्ग आदि मिले, ऐसा जो चाह रहा है जो ऐसे व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कर्मकांड आरंभ किया गया। अच्छा, न तो आत्मना इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम आत्म विषम अज्ञानम कर्तृभक्ति स्वरूप अभिमान लक्षणम तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान अपनीतम, किंतु अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुआ अभी, ज्ञान कांड के बिना उसके बिना नहीं होगा, यही है न तो किन माने इतना तो हो गया है सर्वथा भी, इतना है देह से अतिरिक्त आत्मा है इस जो देह से देहांतर के साथ संबंध करने वाला आत्मा है, ऐसा जिस विश्वास है जिन कर्मकांडी को भी है इतना विश्वास है, न तो कर्म नहीं कर सकता, जो देहांतर के साथ में प्राप्त होने वाला इष्टानिष्ट प्राप्ति है उसके परिहार चाहने वाला विशेष चाहने वाला जो होगा उसी को विशेष ज्ञापन के लिए कर्मकांड आरंभ हुआ है, माने देखो यहां पाप कर्म करोगे तो देहांतर में अनिष्ट प्राप्ति होगी तुम्हें, और यहां पुण्य करोगे तो देहांतर में तुम्हें इष्ट प्राप्ति होगी, ऐसा ये वेद बताएगा, कर्मकांड वेद ही बताएगा, स्वर्ग नरक आदि का बात बता देगा, देहांतर प्राप्त होने वाला इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति जो होने वाली थी स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति उसके परिहार का उपाय बताएगा, ऐसा करने पर वो नहीं होगा, इष्ट प्राप्त हो जाएगा अनिष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, गलत काम करोगे नहीं करो अच्छा काम करो अनिष्ट का परिहार हो जाएगा इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, यही बताने के लिए कर्मकांड है, किंतु देहांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान है उनको, किंतु ये ऐसा वाक्य अभी नहीं आया कर्मकांड में, उस क्या न तो आत्मा न इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम, जो अपने को जो इष्टानिष्ट प्राप्ति के परिहार चाहने वाला है ना इच्छा होती है, वो इच्छा क्यों होती है उसका कारण क्या है अज्ञान, जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा करता है, मुझे इष्ट प्राप्त हो अनिष्ट की परिहार हो ये चाहता, कब तक, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक अज्ञान रहेगा तब तक चाहेगा, न तो आत्मा न इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम, जो आत्मा स्वयं को आत्मा को इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार के इच्छा होती है उसके कारण क्या है अज्ञान है, अज्ञानम आत्म विषय अज्ञान, कौन सा अज्ञान है आत्म विषय का अज्ञान, यही अज्ञान जब तक रहेगा तब तक वही करता रहेगा इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय करता रहेगा, मुझे अभी मरना है कालांतर में दूसरे शरीर में जाना है वहां पर अच्छा कर्म करने देव शरीर प्राप्त होगा इष्ट प्राप्त हो जाएगा, और गलत कर्म करने पर नारकीय शरीर प्राप्त होगा अनिष्ट प्राप्त होगा, है इसलिए उसके उपाय क्या है, गलत काम न करूं अच्छा काम करूं, यही मन में आएगा, ऐसे जो इच्छा बनी रहती है तब तक, देखा न तो आत्मा इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारण, जो आत्मा को इष्टानिष्ट प्राप्ति है अपना जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के परिहार का इच्छा है उसके कारण जो आत्म विषय का अज्ञान है, जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ऐसी इच्छा होती रहेगी। अच्छा कई और कर्तृभोक्तृ स्वरूपाभिमान लक्षण, मैं करता हूं, यहां कर्मकांड के कर्मकांड करने वाला मानता है मैं करता हूं आगे फल भोगूंगा, कर्तृभोक्ति स्वरूप अभिमान लक्षण, जिसमें अभिमान है क्या है मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा अभिमान होगा, अज्ञान है आत्म संबंधी अज्ञान है, तो मैं करता हूं भोगता हूं इसलिए फल भोगना पड़ेगा, तो जन्मांतर के साथ में इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की जो इच्छा हो रही है मन जन्मांतर में मुझे इष्ट प्राप्ति हो अनिष्ट न हो ये इच्छा है, उस इच्छा का कारण है अज्ञान, आत्मविषयक अज्ञान। वो जो अज्ञान कैसा है, कर्तृभोक्ति स्वरूप अभिमान लक्षण, जो मैं करता हूं भोगता हूं ये स्वरूप में अभिमान, यही है अज्ञान। तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान है ना उपाधि, उस अज्ञान को उससे विपरीत, मैं अकर्ता हूं अभोक्ता हूं ऐसी ऐसी ज्ञान कराने वाला, उसके विपरीत जो ब्रह्मात्म स्वरूप है, ब्रह्म रूप स्वरूप विज्ञान है ना अपने, तो ऐसे ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान को हटाया नहीं गया कर्मकांड के द्वारा, अभी अज्ञान है। मैंने कर्मकांड ही इतना तो जानता है, परलोक संबंधी मेरा परलोक शरीर संबंधी मेरे साथ संबंध होगा, उसके लिए परलोक में मुझे इष्ट प्राप्ति हो अनिष्ट निवृत्ति हो ऐसी इच्छा रहती है, वो इच्छा का कारण है अज्ञान। जब तक ये रहे तब तक ये इच्छा बनी रहती है, पर शरीर में मुझे इष्ट हो अनिष्ट न हो इच्छा है, उसके कारण है आत्मा का आत्म विषय का ज्ञान। और उसका स्वरूप क्या है ज्ञान का, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप अभिमान लक्षण, यह अज्ञान का स्वरूप है, मैं करता हूं फल होगूंगा ऐसे मानना वह है। वो उस अज्ञान को तद विपरीत, ये जो नाहम करता नाहम भोक्ता ऐसा, तो विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप ज्ञान है ना, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो ज्ञान होगा इस ज्ञान के द्वारा, जब तक वो अज्ञान की निवृत्ति न अपने तम, जब तक हटाया नहीं जाएगा, उसको तो हटाया नहीं है कर्मकांड ने, कर्मकांड के बाद क्यों ने उसको नहीं हटाया अज्ञान को, केवल जन्मांतर के साथ संबंध दिखाया, इतना ही है। यावत ही तन्न अपनीयते, जब तक वो अज्ञान हटाया नहीं जाता, यावत ही जब तक तत् माने अज्ञानम, वो जो अज्ञान है न अपनीयते, जब तक वो उस अज्ञान का नाश नहीं कर की निवृत्ति नहीं किया जाए न हटाया जाए, तावत अयम तावत तब तक ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति क्या करता रहेगा, कर्मफल राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, कर्मफल के कर्मफल में राग और द्वेष, नारकीय कर्मफल में द्वेष है, स्वर्गीय कर्मफल में राग है, कर्म का जो फल है उसमें राग द्वेष है, माने सुख चाहता है दुख नहीं चाहता है, दुख के साथ द्वेष है सुख के साथ राग है, इसलिए पुण्य कर्म करना चाहता है यही होता है। तो कर्मफल कर्म यावन यावत ही तन्न अपनीयते, जब तक अज्ञान को नहीं हटाया जाए तब तक नहीं हटाता तब तक ताव अहम, ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति मनुष्य है पुरुष है, यह कर्मफल राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, कर्मफल में होने वाला जो राग द्वेषादि स्वाभाविक दोष है इसके द्वारा प्रेरित होता हुआ, राग द्वेष के कारण प्रेरित होता हुआ व्यक्ति शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमेण अपनी प्रवर्तमान हो, शास्त्र विहित और शास्त्र प्रसिद्ध का भी अतिक्रमण कर जाता है कभी, कैसा अतिक्रमण का, शास्त्र विहित को नहीं करेगा और शास्त्र प्रतिषिद्ध को करके अतिक्रमण कर जाता है कभी, शास्त्र विहित कर्म और शास्त्र से प्रतिषिद्ध कर्म, इसको अतिक्रमण करना माने क्या है, शास्त्र विहित को न करना, शास्त्र से प्रतिषिद्ध किया वह कर्म वो अतिक्रमण हो जाता है, शास्त्र विहित शास्त्र के द्वारा जो विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म है उसके अतिक्रमण भी उसको अतिक्रमण करेगा कभी, माने गलत काम करेगा अच्छा काम नहीं करेगा, शास्त्रविद को नहीं करना अतिक्रमण करना और शास्त्र जो प्रसिद्ध है उसको करना ये अतिक्रमण है, इसके द्वारा प्रवर्तमान ऐसे प्रवृत्ति करता हुआ मनोभाव का ये तीन से कर्म होता है, किससे होता है कर्म, मन वाणी शरीर, शरीर से भी कर्म है और वाणी से भी है, गलत बोलना अनिष्ट बोलना और मन से अनिष्ट सोचना, ये ऐसा कर्म होता है, तीन प्रकार कायिक वाचिक मानसिक कर्म होता है, तीन प्रकार के कर्म होते हैं मनोभाव का यही मन वाणी शरीर के द्वारा दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधनानी अधर्म संज्ञकानी कर्माणी उपजन होती है, जो दृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार के कर्म का चयन करता है मन एकत्रित करता है, दृष्ट कर्म इसी लोग फल देने वाला कर्म भी है और परलोक में फल देने वाला अदृष्ट कर्म, दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधनानि, दृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार के अनिष्ट के साधन, दृष्ट अनिष्ट साधन अदृष्ट अनिष्ट साधन, क्यों शास्त्र विहित को नहीं करेगा प्रतिष्ठित करेगा तो अनिष्ट के साधन बनेंगे वो, तो दृष्ट और अनिष्ट भाई कुछ अदृष्ट कुछ तो इसी लोक में मिलने वाले हैं, अनिष्ट किस पर लोक में मिलने वाले हैं, दृष्टादृष्ट अनिष्ट साधनानि अधर्म संज्ञकानि, जिसको अधर्म कहा जाता है किसको, जिसका नाम दिया अधर्म कर्माणि, ऐसे कर्मों को उपचिनोती माने संपादयती, टिप्पणी में कहा ऐसे संपादन करता है, संपादयती बाहुल्येन विशेष करके संपादन करेगा, जिसको अधर्म कहा जाता है ऐसे कर्म करने लग जाता है, क्यों अज्ञान है अभी, क्या है आत्म विषय जो अज्ञान है उसको हटाया नहीं गया कर्मकांड के द्वारा, इसलिए कर्म करता हुआ ऐसा हो जाता है। स्वाभाविक दोष वली अस्त्वात, शास्त्रीय संस्कार नहीं है, स्वाभाविक दोष है उसके पास। जैसे पशुओं के स्वाभाविक होता है ना, वैसे स्वाभाविक तो प्राकृतिक दोष, शास्त्र संस्कार नहीं है। स्वाभाविक दोष बलवान है, शास्त्र संस्कार कम है, इसलिए बलवान होने से ऐसा करने लग जाता है व्यक्ति। क्यों? आत्मज्ञान के द्वारा वो माने जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की जो इच्छा होती है परलोक संबंधी, उस इच्छा के कारण जो अज्ञान को हटाया नहीं है अभी तक कर्मकांड के द्वारा, इसलिए ऐसा हो जाता है। ततः थावरांत अधोगति, ऐसे होने पर क्या होगा, जो अधर्म करेगा तो थावरांत अधोगति में चला जाएगा वो। ततः थावरांत अधोगति ये कहा, ततः टिप्पणियां है दो तीन, एक माने प्रयुक्त का अर्थ प्रेरित, स्वाभाविक दोष प्रयुक्त था ना, उसका अर्थ प्रेरित है, ठीक है। कर्माणि उपचेनोति, उपचेनोति माने संपादयति, कर्म को संपादन करता है, यह अर्थ है। तीन नंबर ततः माने क्या है, अधर्मानुष्ठानात्, अधर्म के अनुष्ठान से क्या हो जाएगा, थावरांत अधोगति, वृक्ष आदि भाव तक अधोगति को प्राप्त होगा, ये कहा। पूर्व में है सर्वथापि अस्ति आत्मा, यहां पर एक टिप्पणी है, सर्वथापि अस्ति आत्मा देहांतर संबंधी, किसी भी प्रकार से हो आगम प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाता है कि देहांतर संबंधी आत्मा है, ऐसा जो जानने वाला होगा। प्रतिपत्तुर देहांतर गति स्थान से प्राप्ति परिहार उपाय विशेषार्थी ना, जो देहांतर संबंधी इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय के चाहने वाला व्यक्ति आगे बोलना चाहते हैं ऐसा, ऐसे के लिए तो तस्य आश्रम है। एक नंबर टिप्पणी, तस्य इत्यादि भाष्यण, पंचम पृष्ठ में जो भाष्य आया था, तस्य आश्रम कर्मकांड संबंध अभिधीयते, वो पंचम पृष्ठ के साथ एक संबंध होता है। तस्य इत्यादि भाष्यण कांडयोर नियत पूर्वा पौर्य नियत पौर्वा पर्य अनुपत्ति लभ्यम संबंधम प्रतिज्ञा है। उस भाष्य में केवल पूर्वापर भाव नियत संबंध के प्रतिज्ञा की संबंध नहीं दिखाया, तस्यास्य कर्मकांडे न संबंधो अभी थे, प्रतिज्ञा कर दी संबंध की, संबंध कथन नहीं किया उस भाष्य ने, यही कहते हैं। तस्य इत्यादि भाष्य कांडयो, कर्मकांड ज्ञान कांड दोनों कांडों का नियत पौर्वापर्य अनुपत्ति लभ्यम, पूर्व में कर्मकांड है, पर में ज्ञान कांड आ रहा है, ये दोनों की नियत अवस्था, क्यों पहले वो ये बाद में ये, ऐसा नियत नियत जो पौर्वापर्य पूर्व और पर में होने वाले को पौर्वापर्य बोला गया, ऐसा अनुपत्ति लभ्यम संबंधम माने अन्य किसी के विषय नहीं होना, ऐसा जो संबंध है प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा की उस भाष्य में केवल तस्यास्य कर्मकांड ने संबंध अभी थे, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा करके तदर्थम एवं उसी प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए, संबंध की प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए, सिद्धे अर्थे वेदांत प्रामाण्यम, जब तक सिद्ध अर्थ में वेदांत प्रमाण नहीं होगा तब तक कर्मकांड का ज्ञान कांड के साथ संबंध नहीं होगा। क्यों? ज्ञान कांड जो होता है सिद्ध अर्थ को बताने वाला है, कहा क्या बताने वाला, सिद्ध आत्मा को बताने वाला है, सिद्ध विषय को बताने वाला है। कर्मकांड साध्य को बताता है, किसको बताता है, और ये सिद्ध वस्तु को बताता है। कर्मकांड के द्वारा स्वर्ग तैयार किया जाता है, स्वर्ग काम यजेता सुनने के बाद में यज्ञ करने से स्वर्ग पैदा होगा उसके लिए, उस आद्य को सिद्ध कर बोलता है, और ये सिद्ध वस्तु को कथन कर रहा है, तुम तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो बस। तो तदर्थम वो इसी संबंध सिद्धि के लिए सिद्धे अर्थे वेदांत प्रामाण्यम, सिद्ध अर्थ में वेदांत प्रमाण होता है, सिद्ध अर्थ माने आत्मा, उसमें वेदांत प्रमाण माने वेदांत माने उपनिषद प्रामाण्य दिखाकर, सर्वोपि इत्यादि न प्रसाद्य, किसके द्वारा दिखाया, सर्वोपि अयम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, वही पंचम पृष्ठ में है ये दिखाया वहां, सर्वोपि इत्यादि ना प्रसाद्य, सर्वोपि इत्यादि के द्वारा सिद्ध अर्थ में वेदांत को प्रमाण दिखाया, इत्यादि यहां से लेकर विद्याधिकारी सौलभ्यम च, मान विद्या मुमुक्षु, विद्या के अधिकारी कौन होगा सिद्धार्थ के लिए, मुमुक्षु, सुलभता भी है, प्रामाण्य उपयोगित्व ना, तो प्रमाण के उपयोगी के रूप से क्या दिखाए, विद्या के अधिकारी सुलभता कहां दिखाई, सर्व पुरुषाणाम, वहीं पर नीचे वाली पंक्ति पंचम पृष्ठ में, सर्व पुरुषाणाम इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इष्टत्वात्, ऐसे पंक्ति हुआ, तो सर्व पुरुषाणाम इत्यादि ना उक्त्वा, वो अधिकारी बताई वहां क्यों सभी क्यों एक ही इच्छा होती, क्या इच्छा, इष्ट प्राप्ति हो अनिष्ट की परिहार हो, सभी यही चाहते हैं, मुझे सुख मिले दुख न हो, सबकी इच्छा यही होती है, प्राणी मात्र की इच्छा है। तो अधिकारी है सिद्धार्थ की भी अधिकारी है सिद्ध किया वहां, सर्व पुरुषाणाम इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार कहा, सर्व पुरुषाणाम इष्टत्व इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इष्टत्व ऐसा कहा वहां भाष्य। अच्छा इत्यादि होता परकीय कार्य, परकीय माने मीमांसक ने कार्य में प्रमाण माना है वेद को, क्या उनका शब्द है आमनाश क्रियार्थत्व और अनर्थक अधर्थाना, क्रियापरक मानते हैं वेद को, अब ये सिद्ध अर्थ में प्रमाण मानते हैं, ये ज्ञान कांड वाले कर्म कांड वाले क्रियापरक मानते हैं। अच्छा तो परकीय माने यहां पर मीमांसक है, ये परकीय कार्य उनका जो कार्य में प्रामाण्य माना है वेद में उसको कार्य वेद प्रामाण्य, वेद प्रामाण्य दृष्ट विषय इत्यादि ना डरा करते कहते हैं, उसमें सप्तम पृष्ठ में आया था दृष्ट विषय च प्रत्यक्ष अनुमादाभ्याम अवगतत्वाद, ऐसा कुछ है सप्तम पृष्ठ में देखना ये भाष्य के द्वारा, उसके लिए कोई आगम की आवश्यकता नहीं है, जो दृष्ट विषय होगा उसमें ऐसा सिद्ध किया सप्तम पृष्ठ भाष्य में, दृष्ट विषय च इष्टानिष्ट प्राप्ति पर्याय उपाय ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमादाभ्याम भी हो, वहां शास्त्र की आवश्यकता नहीं है दृष्ट विषय, प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध हो जाएगा दृष्ट विषय, ऐसा करके निराकरण किया पर की माने मीमांसा को जो कार्य परक अर्थ किया था उसका खंडन किया दृष्ट विषय में माने प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा ही सिद्ध हो जाता है तो आगम की अपेक्षा नहीं है, ये करके खंडन किया। और उसी सप्तम पृष्ठ में कहा था नच असत इत्यादि नाम, सप्तम पृष्ठ में है वो भी जन्मांतर संबंध, यदि ज्ञान नहीं हो तब तक इष्टारिष्ट प्राप्ति पर जन्मांतर संबंधी इष्टारिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा नहीं होगी, तो जन्मांतर संबंध जो है कोई क्रिया नहीं है, वो जन्मांतर संबंध माने क्रियापरक नहीं है, वो सिद्धार्थ है उसको बताना है, यही कहना चाहते हैं ना असत इत्यादि ना परैरपि, परैरपि माने मीमांसक ही रपि, जो मीमांसक है उनके द्वारा भी सिद्धे अर्थ है वेद प्रामाण्य से इष्टव्यतया, सिद्धार्थ में वेद प्रामाण उनको भी इष्ट है सिद्धार्थ में, किस अंश में न तो औषधि भाष्य के द्वारा दिखा है, कौन से भाष्य से न तो औषधि जन्मांतर क्या है वो सप्तम पृष्ठ है, न तो औषधि जन्मांतर संबंध आत्मा अस्तित्व विज्ञाने जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति रहे इच्छा से, देखो जब तक आत्मा जन्मांतर के साथ संबंध रखता है ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जन्मांतर के लिए इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा उपाय की इच्छा नहीं होती है, यही शरीर आत्मा समाप्त तो होने वाला है तो पुण्य कर्म क्यों करेगा, जन्मांतर संबंधी आत्मा सिद्ध है ऐसा मान करके मीमांसक को भी मानना पड़ेगा तब उसके बाद में कर्म में उनको अग्रसर होंगे वो, जब तक जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व विज्ञान नहीं होगा तब तक कर्मकांड नहीं कर सकते, और जन्मांतर संबंधी आत्मा सिद्ध वस्तु है तो सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य उनको भी मानना पड़ता है, ठीक है। अच्छा इसीलिए न तो असत इत्यादि ना परेरपि सिद्धे अर्थे वेद प्रामाण्य से इष्टव्यतया, उनको भी इष्ट होने से युक्तम वेदांतानम स्वार्थनिष्ठत्व, इसलिए वेदांत माने उपनिषदों में स्वार्थनिष्ठता है, सिद्ध अर्थ में प्रामाण्य सिद्ध करते हैं उनका अर्थ है सिद्ध वस्तु तो स्वार्थनिष्ठता है, इति प्रतिष्ठाप्य ऐसा सिद्ध करके भाष्यकार ने पूर्वत्र क संबंध कांड यो अंतर्गर्भित प्रश्न, पहले कहां पर तस्यास्य कर्मकांडे ने संबंधो अभी देते जो पंचम प्रश्न कहा वहां उसके पहले एक भीतर एक मन में एक प्रश्न था, छिपा हुआ प्रश्न था, क्या था कस्य संबंध, ये दोनों कांडों का क्या संबंध है, यहां लिखा हुआ नहीं माने मन में हो क्या प्रश्न, तो वो प्रश्न जो पूर्वत्र था पहले था ये कहते आगे पूर्वत्र का संबंध कांड यो, ये दोनों कांडों का क्या संबंध है, लेख नहीं उल्लेख नहीं है मन में था ये दोनों का क्या संबंध है, तब कहा तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते, उसके पहले प्रश्न था अभी तक ऐसे कहते ये कहते पूर्वत्र क संबंध कांड यदि यो अंतर्गर्भित प्रश्न, भीतर पेट में था प्रश्न, कहां था भीतर था, बाहर उल्लेख नहीं है, उल्लेख तो यही है तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते, उसके पूर्व में ये ऐसे प्रश्न भीतर छिपा हुआ था अंतर्गर्भित प्रश्न, तस्य कर्म भी उसका उस प्रश्न का, कर्म भी शुद्ध बुद्धेर वैराग्यादि द्वारा, यही उत्तर होगा उसका, क्या होगा माने तस्याश कर्मकांड है ना संबंध, अभी तक ज्ञान कांड का कर्मकांड संबंध क्या होगा, तो संबंध का ही क्या होगा कि तस्य उस प्रश्न का उत्तर है प्रश्न से कर्म भी कर्म के द्वारा निष्काम कर्म के द्वारा शुद्ध बुद्धेर, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, शुद्धा बुद्धि यस्य शुद्ध बुद्धि, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो रखी है ऐसे व्यक्ति का वैराग्यादि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति संभव, शुद्ध बुद्धि होगी तो विषयों से वैराग्य आएगा, क्योंकि मन दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार है, मन तो एक ही है, प्रकार दो है, मनोही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विवर्जितम, मन शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार होते हैं, शुद्ध मन क्या है विषयों के संकल्प से रहित हो, विषय चिंतन नहीं करता हो, विषयों से वैराग्य हो, वो शुद्ध मन है, और अशुद्ध मन क्या है विषय चिंतन में डूबा हो, विषय चिंतन में ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, यह अशुद्ध मन का पहचान है। अब आप समझ सकते हैं आपका मन शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्यों हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, तो आप स्वयं समझेंगे तो ठीक रहेगा, आपका मन शुद्ध है कि अशुद्ध है आप स्वयं समझ लीजिए, यदि हम बोल देंगे आपका मन अशुद्ध है तो आपको बुरा लगेगा। तो मनोही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विवर्जितम, तुम्हें कहा कई बातें हैं। तो कहते हैं तस्य कर्म भी शुद्ध बुद्धि, वो जो अंतर्गर्भित प्रश्न था ना, क्या प्रश्न था, कहा संबंध, पहले कहा तस्याश कर्मकांडे न संबंधो अभिधीयते जो वाक्य है, तो उसके पहले भीतर में एक प्रश्न उठा हुआ था, क्या था, कहा संबंध कर्मकांड का ज्ञान कांड का क्या संबंध, तो उत्तर में होगा तस्याश कर्मकांडे न संबंधो अभिधीयते, उत्तर में होगा। तो वो जो भीतर अंतर्गर्भित प्रश्न था तस्य, उस प्रश्न का कर्म भी शुद्ध बुद्धेर, जो कर्म के द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है उस पुरुष उस व्यक्ति का, बहुव्री समास है शुद्ध बुद्धि में, शुद्धा बुद्धि यस्य स शुद्ध बुद्धि, तस्य शुद्ध बुद्धेर, उस शुद्ध बुद्धि वाले का वैराग्यादि द्वारा जो कर्म निष्काम कर्म से बुद्धि शुद्ध हो गई, उसके बाद विषयों से वैराग्य हो गया, वैराग्य द्वारा ज्ञानोत्पत्ति संबंध, ज्ञान की उत्पत्ति की संबंध है उस कर्मकांड का ज्ञान के साथ, ये संबंध ज्ञान उत्पन्न होगा, निष्काम कर्म करने से अंधकर्म की शुद्धि, अंधकर्म संबंधित विषयों से वैराग्य, विषयों के वैराग्य होने पर वेदांत आदि श्रवण होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, ये संबंध है पूर्वापरभाव संबंध का संबंध, यदि निर्णय कर्तव्य, उसका निर्णय करना चाहिए, संबंध का निर्णय करना चाहिए। अच्छा मैंने तस्या से ज्ञान कांड है ना संबंधों अभिधेय, निर्णय करना चाहिए संबंध का, तदर्थम सर्वथा इत्यादि भाष्य, उसी के लिए संबंध का निर्णय करने के लिए यह भाष्य है, कौन भाष्य है, सर्वथा भी अस्ति आत्मादेहांतर संबंधी इत्येवं प्रतिपत्तुर, यह भाष्य इसके लिए है। पूर्वत्र टिप्पणी में पूर्वत्र शब्द आया, पूर्वत्र का संबंध, टिप्पणी में जो पूर्वत्र शब्द है उसका अर्थ करते हैं अब दोबारा, पूर्वत्र इति जो टिप्पणी में पूर्वत्र शब्द दिया ना अभी, हाँ का संबंध, उसमें जो पूर्वत्र शब्द है कर्मकांडोक्ति ही, यह प्रश्न इति माने कर्मकांड संबंधी प्रश्न, पूर्वत्र माने पहले वाले के संबंध, पूर्वत्र माने कर्मकांड, उत्तरत्र माने ज्ञान कांड होगा, तो पूर्वत्र का कर्मकांडोक्ति कर्मकांडों का कथन है यह प्रश्न इति अन्वय, क संबंध इति किम शब्द से आक्षेपार्थकत्वेन संबंधो नास्ति इति अर्थकत्वेपि प्रश्नस्य शब्द स्वभाव्यात् तद्गर्भतत्वं धेयम् इति धेयम् इति टिप्पणी, कहते देखो का संबंध जो किम शब्द होता है ना, प्रश्न में भी होता है आक्षेप में भी होता है, यदि किम शब्द को यहां पर कह संबंध में किम को आक्षेप मानने पर, संबंध मानने पर तो ठीक हो ही गया, किंतु किम को यदि आक्षेप में मानेंगे, माने आक्षेप में क्या करता है वो, कुछ नहीं करता, माने आक्षेप में प्रयोग होता है किम शब्द कभी आक्षेप करने के लिए, कभी प्रश्न के लिए ऐसा होता है, वो क्या जानता है, मैंने आक्षेप में वो किम शब्द का प्रयोग हो गया ऐसी स्थिति है, और ये वस्तु क्या है ऐसा पूछता है प्रश्न में हो जाता है, हिंदी में जो क्या बोलते हैं ना संस्कृत में किम होता है वो, यही है। तो कहते हैं किम शब्द का संबंध है, किम शब्द जो का संबंध में जो किम शब्द है उसका आक्षेपार्थकत्व संबंधो नास्ती इति अर्थ, आक्षेप अर्थ करके संबंध नहीं होता है कर्मकांड का ज्ञान कांड का, ऐसे अर्थ करने पर भी प्रश्न से शब्द स्वभाव्यात, प्रश्न जो होगा शब्द के स्वभाव से, शब्द है किम शब्द अपना स्वभाव है उसके पास, स्वभाव से क्या होगा कि तदगर्भस्थत्वम उसके पेट में आएगा प्रश्न। इति ध्येयम् इति टिप्पण टिप्पणम, ये टिप्पणी का भी टिप्पण है, किसका टिप्पणस्य टिप्पणम टिप्पण टिप्पणम, टिप्पणी में था पूर्वत्र शब्द उसका फिर टिप्पणी किया, ये टिप्पण का भी टिप्पण है ये कहा। तो टीका में आगे कहते हैं तस्याश इत्यादि ना, अब वो तो पूरा हो गया, और है अभी अच्छा ये तो आगे टीका में कहते हैं आगमांत आगमान आगमात मानांतरात्मा व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व प्रतिपत्तो अपि सर्वथापि कार्थ, किसी भी प्रकार से हो चाहे श्रुति से आत्मा के अस्तित्व देहांतर संबंधी आत्मा के सिद्ध किया हो या किसी अनुमान आदि से सिद्ध किया हो देहांतर संबंधी आत्मा, सर्वथापि कार्थ कर रहे हैं आगमात मानांतरात्मा, आगम से हो आगमात पंचमी हो वहां तो येरो अनुनासिक अनुनासिक वा लगा हुआ है, आगमात मानांतरात्मा आगम से अथवा अन्य प्रमाण से किसी पे दो किसी भी हो व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रतिपत्त हो, शरीर से अतिरिक्त आत्मा की ज्ञान होने पर ही फिर परलोक संबंधी इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार संबंधी काम करेगा। यदि शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा नहीं समझता तो परलोक संबंधी कोई कर्म कर नहीं सकता, इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा जागृति नहीं होगी इसको, क्यों शरीर भस्म होना है, शरीर से अभिन्न आत्मा है तो यही नष्ट होना है, फल मिलेगा नहीं, क्यों करेगा कर्म। तो सर्वथा का अर्थ किया आगमात मानांतरात्मा व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रतिपत्तो अभी, व्यतिरिक्त माने शरीर से व्यतिरिक्त अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व प्रतिपत्ति होने पर ज्ञान होने पर भी यह है अपि, अपि का अर्थ पांच नंबर टिप्पणी में कहा एवार्थ का, अपि शब्द एव शब्द का अर्थ में है माने प्रतिपत्तौ एव, यह अर्थ करना क्या करना प्रतिपत्तौ अपि माने प्रतिपत्तौ एव, ऐसे जानने पर ही कार्य होगा तभी इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की जन्मांतर की इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा आएगी, यही है या अपि शब्द एवकार के अर्थ में है यही कहा, तो ऐसा हो जाएगा प्रतिपत्तौ अपि है ना माने प्रतिपत्तौ एव, प्रतिपत्ति ज्ञान होने पर ही, क्या ज्ञान होने पर चाहे अनुमान से हो चाहे आगम से हो, शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा ज्ञान होने पर ही जन्मांतर संबंधी इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये कहने के लिए अपि शब्द एवकार अर्थ में, सर्वथा भी जो अपि है वो एवकार अर्थ में है ये कहा। पुरुषार्थ उपाय विशेषार्थी न, वो जन्मांतर संबंधी पुरुषार्थ चाहने वाला जो होगा भाष्य में है ना पुरुषार्थ विशेष विषय परिहार उपाय विशेषार्थी न, तो कहते हैं पुरुषार्थ उपाय विशेष विषार्थी न, जो पुरुष ही अर्थ थे पुरुषार्थ, पुरुष के द्वारा जो चाह जात का चाहना होती है उसको पुरुषार्थ कहते हैं, स्वर्ग आदि भी पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ जो का जो उपाय होगा स्वर्ग आदि प्राप्ति के जो साधन होगा उपाय विशेषार्थी न, तज ज्ञापनार्थम कर्मकांड में आरब्धम, उसके ज्ञापन करने के लिए कर्मकांड का आरंभ किया है, तुम ये स्वर्ग चाहते हो तो ऐसा काम करो, कर्मकांड यही सिद्ध कर दिया आरब्धम, चेत यदि पुरुषार्थ उपाय विशेष विशेष जानने वाले के लिए कर्मकांड आरंभ किया है तो तरही तत्र उक्त कर्म भीरेव विवक्षित पुमर्थ सिद्धे, उसमें कहा गया जो कर्म है कर्मकांड में कहा, तत्र माने कर्मकांड, कर्मकांड में कहा गया जो कर्म है उसी के द्वारा विवक्षित पुमर्थ सिद्ध हो, स्वर्ग मिल गया तो बहुत हो गया और क्या हो गया, स्वर्ग मिल गया बहुत हो गया, उसी से पुमर्थ सिद्ध हो गया पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, फिर बाकी ज्ञान कांड की आवश्यकता क्या है, पूर्वादि बोलेगा मीमांसक बोलेगा, तो कहते हैं विवक्षित पुरुष पुमर्थ सिद्ध है, वेदांत आरंभ बह्यर्थ है, वेदांत के आरंभ करना व्यर्थ है, जब यही है कि पुरुषार्थ उपाय विशेष चाहने वाला व्यक्ति के लिए कर्मकांड यदि आरंभ किया गया है उसके ज्ञापन कराया गया, ये पुरुषार्थ के साधन यह बता देगा कर्मकांड बता देगा उसको पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगी, विवक्षित पुरुषार्थ चाहता हो गया तो फिर ज्ञान कांड की आवश्यकता नहीं, ये पूर्वादि शंका होने पर न संबंध उक्ति सावकाशा इतिहास, फिर संबंध जो कहा ज्ञान कांड का कर्मकांड का संबंध कहना ये कहना ये अवकाश नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं, कर्मकांड से ही पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, स्वर्ग चाहता है हो गया मिल गया पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, ये पूर्ववादी की संज्ञा भी मांग सकोगे तो कहते सिद्धांत बोले अरे बाबा पुरुषार्थ वही नहीं, मोक्ष भी तो पुरुषार्थ है ना, नतु करके भाष्य में कहा नतु आत्मना इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम, जो स्वयं को जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के कारण है, परिहार के इच्छा है, परिहार की इच्छा है, उस इच्छा का कारण क्या है? अज्ञान, अज्ञान है आत्मा का अज्ञान, स्वयं का अज्ञान, आत्मा आत्म विषय अज्ञानम। कर्तृ भोक्तृ स्वरूप अभिमान लक्षण, जो अज्ञान का स्वरूप यही है क्या, मैं करता हूं भोक्ता हूं, यह अज्ञान का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है इसका। तद विपरीत उस कर्तृ भोक्तृ आदि लक्षण वाले से विपरीत, अज्ञान से विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूपम, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान है ना अपनितम। जब तक अपना इसका हटाया नहीं गया, किसको? कर्मकांड के द्वारा अज्ञान को नहीं हटाया गया, कर्मकांड से पुरुषार्थ को तो जरूर बताया, स्वर्ग आदि को बताया है, किंतु जो उसको उसके जो इच्छा हो रही है, स्वर्ग आदि की इच्छा हो रही है, उसका जो कारण क्या है, तो अज्ञान है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक संसार की इच्छा करेगा, स्वर्ग भी एक संसार के भीतर ही है, तो उस इच्छा के कारण, स्वर्ग आदि इच्छा के कारण जो आत्म विषय का ज्ञान है, जिसका स्वरूप क्या है, कर्ता भोक्ता स्वरूप है, और क्या कहेगा, तो उसे विपरीत, उस कर्ता भोक्ता से विपरीत, ना हम कर्ता ना हम भोक्ता होने वाले जो ब्रह्मात्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा जब तक नहीं हटाया गया, उसको हटाया नहीं अभी कर्मकांड ने, इसलिए उस अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान कांड की आवश्यकता है। यही है, यही कहना है। ठीक है, हम कहते हैं आगे, आत्मा ज्ञानम, आत्मा का जो अज्ञान है, आत्मा ज्ञान में आत्मना अज्ञानम आत्मा ज्ञान, आत्मा का जो अज्ञान है, आत्म संबंधी अज्ञान है, खलु अनर्थ कारणम, आत्मा का जो अज्ञान है अनर्थ के कारण है, संसार में डालने वाला है। जब तक हमारा अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार में घूमना पड़ेगा, ये अनर्थ का कारण है। कौन? आत्मा ज्ञान, आत्मा का जो अज्ञान, आत्मा ज्ञानम खलु माने निश्चय ही अनर्थ कारणम, ये अनर्थ का कारण है। अन्वय व्यतिरिक शास्त्र गम्यम कहते हैं, अन्वय व्यतिरिक शास्त्र गम्य है, शास्त्र उपनिषद में आता है, तो क्या शास्त्र आएगा, यत्र ही द्वैत में भवति तद इतरम इतर पश्यति, इतर इतरम पश्यति, ऐसा है। जब तक द्वैत जैसा, द्वैत वास्तव में है ही नहीं, जैसा है, द्वैत वास्तव में नहीं है किंतु द्वैत जैसा लगता है, जैसे शीशा में मुख दिखता है ना, वो मुख नहीं है, मुख जैसा है, वो कैसा है, आभास है वो, वैसे द्वैत वास्तव में नहीं है, एक ही आत्मा ही है। जैसे रज्जु में सर्प नहीं है किंतु सर्प जैसा होता है, क्या होता है, सर्प थोड़ी है वो, सर्प जैसा होता है, वैसे द्वैत भी आत्मा में वैसा ही है। सुषुप्ति में अद्वैत ही था, एक ही था, ये जागृत में दिखा रहा है, द्वैत जैसा, यत्र ही द्वैत विभवति, जिस अवस्था में द्वैत जैसा हो तत्र इतर इतरम पश्यति, वहां इतर होकर के इतर को देखता है, इतर होकर के इतर को सुनता है, इत्यादि आया वाक्य आया। और फिर यत्र तो सर्वम आत्मैवाभूत तत्केनकम पश्यत, ये अन्वय व्यतिरेक है, अन्य व्यतिरिक यही स्थिति का, यही टीका में यह अन्य व्यतिरिक दिखाना है। आत्मा ज्ञानम खलु अनर्थ कारणम अन्वय व्यतिरिक शास्त्र गम्यम, अन्वय व्यतिरिक शास्त्र क्या है तो टिप्पणी में दिया, टिप्पणी में देते हैं, कहा छह नंबर टिप्पणी में, अन्वय व्यतिरिक शास्त्रम च, अन्वय व्यतिरिक शास्त्र क्या है तो कहा यत्र ही द्वैत विभवति तद इतर इतरम पश्यति इत्यादि वाक्य, और यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत तद केनकम पश्यति, यही है, यही जब तक अज्ञान रहेगा तब तक संसार होगा, द्वैत जब तक द्वैत रहेगा तब तक संसार है, द्वैत जैसा होगा तो इतर होकर के इतर द्वैत द्वैत दिखेगा, और जिस अवस्था में सबके सब आत्मरूप हो गए तत्के रकम पश्यत, उस काल में किस कौन किसके द्वारा किसको देखेगा, देखने वाला देखने का साधन भी नहीं, देखने का विषय भी नहीं है, यह व्यतिरिक अन्य व्यतिरिक यही होता है, माने जब तक अज्ञान है तब तक संसार है, जब अज्ञान नहीं है तो संसार नहीं है, इसके लिए शास्त्र है, यत्र ही द्वैत विभवति तद इतर इतरम पश्यति, यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत तद केनकम पश्यत, ऐसा ये वृद्धार्थ है, ऐसा है, तो यही है, यही अन्वय व्यतिरेक, तत्सत्व तत्सत्व तद अभावे तद अभावे, इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक, ध्यान देना, जैसे दंड सत्व घट सत्व, दंडाभावे घटाभाव, ये अन्वय व्यतिरेक, दंड हो तो घट बनेगा, दंड नहीं हो तो घट नहीं बनेगा, वैसे यहां भी अज्ञान सत्व संसार सत्व, अज्ञानाभावे, यही अन्य व्यतिरेक, कहां दिखाया, श्रुति में दिखाया, अन्य व्यतिरेक क्या दिखाया, यत्र ही द्वैतमेव भवति तत् इतर इतरम पश्यति, यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्यति, ये व्यतिरेक है। द्वैत जब जब के सब आत्मा हो गए तो फिर संसार खत्म हो गया, जब तक द्वैत जैसा लगता है तब तक संसार होता है। तो ये द्वैत जैसा कब लगता है, अज्ञान होने पर होता है, यही कहना है। ये टीका में कहा यही, ये कह रहे हैं टीका में कि आत्मा ज्ञानम खलु अनर्थकरणम अन्वय व्यतिरिक शास्त्र गम्यम। जो अन्वय व्यतिरिक शास्त्र हुए यत्र ही द्वैत में भवति आदि टिप्पणी में दिया वही शास्त्र है अन्वय व्यतिरिक शास्त्र, उसके द्वारा गम्य है। आत्मा का ज्ञान अनर्थ का कारण है, जब तक आत्मा का ज्ञान रहेगा तब तक अनर्थ होता रहेगा, संसार मिलता रहेगा, यह अनर्थ है। और जब आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो संसार अनर्थ निवृत्त हो जाएगा, यही शास्त्र बताता है। मिथ्या ज्ञानकारी लिंग कमच, और मिथ्या का है ज्ञानकारी लिंग, मिथ्या च तद अज्ञानम च मिथ्या ज्ञानम, या मिथ्या ज्ञान नहीं मिथ्या अज्ञान, जो मिथ्या अज्ञान है वो कार्य लिंगक है संसार, जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा तब तक संसार रहेगा, यही है। सात नंबर की टिप्पणी में कहते हैं कर्तृत्वादि भ्रम स्वपादान कह, मैं करता हूं मैं भोगता हूं, जो भ्रम हो रहा है ना शरीर को मिला करके हो रहा है, आत्मा में कर्ता भोगता नहीं होता, अंतकरण के साथ मिला के बोलता है, तो कर्तृत्वादि जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि ये भ्रम, जो ये भ्रम है इसको पक्ष बनाना, सोपादान का उपादान के साथ है, इसके उपादान कारण है, बिना उपादान का नहीं होगा ये भ्रम। भ्रम जहां होता है वह उपादान कोई ना कोई रहेगा, जैसे रज्जू में सर्प दिखता है तो उपादान कारण है रज्जू, वहां रज्जू का ज्ञान क्या है, वहां उपादान कारण है, ऐसा होता है। तो यहां भी अनुमान है कर्तृत्वादि भ्रम इसको बनाना पक्ष, सोपादान कह सोपादान कह, तुम उपादान के सहित को सोपादान बोलते, उपादान कारण सहित है कर्तृत्व, एकाएक भ्रम नहीं होगा बिना उपादान के। कार्यत्वाद कर्तृत्वादि भ्रम कार्य है, जहां जहां कार्य होगा वहां कारण रहेगा, तो उपादान के साथ होगा कर्तृत्व कार्यत्वाद। घटाधिपत जैसे घट कार्यत्व है और उसका उपादान कारण भी होता है, क्या होता है मिट्टी, हाँ ठीक, इस प्रकार यह कर्तृत्व आदि भ्रम हो रहा है, हाँ इसका उपादान कारण है कोई, वही है अज्ञान, इससे अज्ञान की सिद्धि होती है बोलते हैं, ये कहते हैं। अथवा दूसरा अनुमान देवदत्त अज्ञानवान, देवदत्त अज्ञान वाला है, ये देवदत्त अज्ञान वाला है, अज्ञानी है। कर्तृत्वादि भ्रमत्वाद, कर्तृत्वादि भ्रम है इसके पास, मैं करता हूं भोगता हूं भ्रम लिए बैठा है, तो यह अज्ञान वाला है। देवदत्त अज्ञानवान, देवदत्त अज्ञानी है, अज्ञान वाला है, क्यों, कर्तृत्वादि भ्रमत्वाद, कर्तृत्वादि भ्रम वाला है ये, मैं करता हूं भोगता हूं मान बैठा है, इसलिए अज्ञान है इसमें, ऐसा ये दूसरा अनुमान है। देवदत्तो अज्ञानवान कर्तृत्वादि भ्रमत्वाद, यत्र यत्र कर्तृत्वादि भ्रमत्व तत्र अज्ञानवत्व, जहां जहां कर्तृत्वादि भ्रम होगा वहां वहां ये होगा अज्ञानवान होगा, वो कौन है तो कहा अन्वय, अन्वय जब देखेंगे यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य, यत्र यत्र कर्तृत्वादि भ्रमत्व तत्र तत्र अज्ञानवत्व, इसमें अन्वय में रजतादि भ्रमवद यज्ञदत्तवाद, जैसे सूक्ति में रजत देखने वाला जो यज्ञदत्त होगा, रजतादि भ्रम वाला कौन, यज्ञदत्त वो अज्ञानी है, वो सूक्ति में रजत देख रहा है कौन, यज्ञदत्त वो अज्ञानी है, वह भ्रम है उसको, ये होगा अन्वय। अच्छा और व्यतिरेक में क्या होगा, यत्र अज्ञानम नास्ति तत्र तत्र कर्तृत्व भ्रमवत्व नास्ति, यत्र यत्र अज्ञानवत्व नास्ति तत्र तत्र कर्तृत्वादि भ्रमवत्व भी नास्ति, जहां अज्ञान वाला नहीं होगा वहां कर्तृत्वादि भ्रम भी नहीं होगा, इसके लिए व्यतिरेक है। इसमें वामदेवादिवादी, जैसे वामदेवादी है वो अज्ञानवान नहीं है वो, और कर्तृत्वादि भ्रम भी नहीं है उनको, जैसे धूम में देते हैं ना, यत्र यत्र धूम तत्र बनी, ये है अन्वय, और यत्र बनी नास्ति तत्र धूम भी नास्ति, ये व्यतिरेक, ऐसे अनुमान, अन्य व्यतिरिक अनुमान है ये बताया। इति अनुमान यह बोध्यम, यही अनुमान यहां है, कार्य लिंग कम च कहा, कार्य को देख करके अज्ञान सिद्ध हो जाता है, कार्य क्या है, ये संसार कर्तृत्वादि भ्रम हो रहा है, इसका मतलब अज्ञान जरूर है, तो उस अज्ञान को जब तक नहीं हटाएगा तब आत्मज्ञान के द्वारा तब तक संसार से निवृत्त नहीं हो सकता, इसलिए उस अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान कांड आरंभ होता है, ये कहा। तच्च अकर्त्री भोक्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानात अपनेयम्, ये जो अज्ञान है ना तत्माने अज्ञानम, उस अज्ञान किसके द्वारा हटाने योग्य होता है, कैसा ब्रह्मात्म ज्ञान, अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्मात्म ज्ञान, मैं करता नहीं भोक्ता नहीं, कर्ता च भोक्ता च कर्तृभोक्त्री न कर्तृभोक्त्री अकर्तृभोक्त्री। पहले कर्तृभोक्त्री में द्वंद्व समास करना, उसके बाद नए लगा देना एक साथ, दोनों के साथ नए का संबंध हो जाएगा। मैं कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, ऐसा ब्रह्मात्मा ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा ही अपने अपनेतम, उसके द्वारा अपने हटाने योग्य है अज्ञान, अन्य किसी से हटेगा नहीं, उसी अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान कांड है। जो कर्म कांड के द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, जिस काम कर्म के द्वारा, और बुद्धि शुद्ध होने पर वैराग्य आदि आ गए, वैराग्य के द्वारा माने उपनिषद आदि पढ़ने लगा, ज्ञान हो गया, ज्ञान होगा, उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान हट जाएगा। इसके लिए अज्ञान हटाने के लिए कर्मकांड ज्ञान कांड संबंध है। तो ज्ञान कांड उपेय है, कर्मकांड उपाय है, एकाएक ज्ञान नहीं होगा, साधना करनी पड़ेगी ज्ञान के लिए। ज्ञान होने के बाद आवश्यकता नहीं कर्मकांड की जरूरत, किंतु पहले जरूरत है। माने नदी पार होने पर नौका की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु नदी पार होने के लिए तो नौका की आवश्यकता है। तो ये कर्मकांड एकाएक ज्ञान नहीं हो सकता, यही कहना जा रहे हैं, यही है, यही संबंध होता है, ये बताया। अच्छा, नहीं तत्कर्मकांडो तैरेव कर्म भी सक्यम अपने, नहीं तत् माने अज्ञानम, उससे जो अज्ञान है ना, कर्मकांडोक्तैरेव कर्म भी, कर्मकांड में कहा गया कर्म के द्वारा ही न सक्यम अपने तुम, उस अज्ञान को हटाया नहीं जा सकता कर्म के द्वारा, कर्मकांड में जो बताया हुआ कर्म है उसके द्वारा, कर्म के द्वारा अज्ञान हटाया नहीं जा सकता। क्यों? विरोधाभावात्, अज्ञान का और कर्म का विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, अविरोध है। मैं मनुष्य हूं, ऐसे ज्ञान होने पर तो कर्म करेगा ना, अज्ञान है तभी कर्म करेगा, वो तो कर्म के सहायक है कौन, अज्ञान। तो विरोधी चाहिए उसको मारने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि, कर्मकांड ज्ञान, कर्म का और अज्ञान का कोई विरोध नहीं है, इसलिए कर्म के द्वारा अज्ञान हट नहीं सकता। उस अज्ञान को जब तक नहीं हटेगा संसार से निवृत्ति नहीं होगी, किंतु सभी की इच्छा होती है इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, संसार ये अनिष्ट है, इसका परिहार की इच्छा है, तो इसके लिए ज्ञान कांड की आवश्यकता है, उसके बिना हटेगा नहीं, ब्रह्मात्मक ज्ञान के बिना अज्ञान मरेगा नहीं, नाश नहीं होगा, कर्मकांड से अज्ञान नाश नहीं होता और पुष्टि होती उसकी, कि विरोध नहीं है उसका, एक विरोधाभाव, कर्म के साथ में अज्ञान का विरोध नहीं है। तस्मात तद बाधनार्थम, इसलिए तत् माने अज्ञानम, अज्ञान बाधनार्थम, उस अज्ञान बाधक करने के लिए ज्ञान सिद्ध है, ज्ञान सिद्धि के लिए वेदांत आरंभ संभवात, वेदांत के आरंभ संभव, वेदांत माने उपनिषद, ज्ञान कांड आरंभ संभव होने से उक्त संबंध सिद्धि, पूर्व में जो कहा हुआ संबंध क्या है, उपाय उपेय भाव संबंध, ये आठ नंबर टिप्पणी बताया। कर्मकांड उपाय है, ज्ञान के लिए उपाय है, उसके बिना ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जब तक बर्तन साफ नहीं होगा ना तब तक काम नहीं चलेगा, अंतकरण को साफ करना पड़ेगा, किसके द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा साफ करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करेंगे अंतकरण साफ होगा, ये कहा सिद्धि इत्यर्थ ये है। यदि कर्म फिर अज्ञानम न निवर्तते, पूर्वादि बोलता है महाराज, यदि कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती हो तो मां निवृत्ति इष्ट, निवृत्ति मत हो अज्ञान की, कर्म क्यों, आपने कहा कर्म और अज्ञान का विरोध नहीं कहा, तो यदि कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती हो मां निवृत्ति इष्ट, मत निवृत्ति हो उसकी, लोट के स्थान में लंग लुंग हुआ है मांग लगने से, मां निवर्तताम वाला अर्थ है, यह निवृत्ति मत हो उसका, यदि कर्म से अज्ञान का निवृत्ति न हो कोई बात नहीं, किंतु सत्येव तस्मिन कर्मनाश कर्मवशात मोक्ष, अज्ञान के होने पर भी तस्मिन सत्येव, अज्ञान के रहने पर भी, तस्मिन मन अज्ञान, उस अज्ञान के रहने पर भी कर्मवशात मोक्ष स्यात्, कर्म के बल से मोक्ष मिल जाएगा, अज्ञान बना रहे कर्म के आधार पर मोक्ष मिल जाएगा। इति आशंका, कहते हैं ये शंका पूर्वादि के कर दी, तो सिद्धांत कहते यावधि, कहा यावधि तन अपनीयते, जब तक उसका हटाया, उसको नहीं हटाया जाएगा, किसको, उस अज्ञान को, तावत होगा, तावत अयम, तब तक ये जो जीव पुरुष है या ये जीव कर्मफल राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, कर्मफल में राग द्वेष है इसका, किसी कर्म के फल में द्वेष है, किसी कर्म के फल में राग है, स्वर्ग आदि में राग है, नरक आदि में द्वेष है, कर्म फल राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष, स्वाभाविक दोष है इसमें, प्राकृतिक दोष है। ऐसे दोष के प्रेरित होता हुआ शास्त्र विहित प्रतिषिद्ध अतिक्रमणा भी, शास्त्र विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म को अतिक्रम करना, अतिक्रम करना माने शास्त्र विहित को न करना यह अतिक्रमण, और शास्त्र प्रतिषिद्ध को करना ये है अतिक्रमण। शास्त्र ने जो कहा वो नहीं करना अतिक्रमण हो गया, और शास्त्र ने जो नहीं कहा उसको करना वो भी अतिक्रमण हो गया। इस अतिक्रमण के द्वारा वर्तमान ऐसे प्रवर्तमान प्रवृत्ति करता हुआ मनोवाक काय मन वाणी शरीर तीनों से दृष्ट अनिष्ट साधनानी अधर्म संगानी कर्माणी बुझे, जो दृष्ट साधन वाले कर्म और अदृष्ट भाई कुछ तो इस लोक में फल देने वाले कर्म है, किस परलोक में फल देने वाले कर्म है, दृष्ट और अदृष्ट जो साधन वाले जो अधर्म संगानी ऐसा कर्म जिसको अधर्म कहते हैं क्या पाप कर्म, ऐसे कर्माणी उपचिनोती संपादयती बाहुल्य अधिकतर ये कर्म कर जाता है। क्यों स्वाभाविक दोष वाली स्त्रोत, क्यों स्वाभाविक दोष ज्यादा है, शास्त्रीय संस्कार कम है, स्वाभाविक दोष ज्यादा है इसके पास, तो गलत कर्म करने लग जाएगा अज्ञान के रहने पर। ये कहना चाह रहे हैं, ये कहा टीका में कहा सम्यक ज्ञान में साक्षात मोक्ष हेतु न कर्म, देखो कर्म मोक्ष के कारण है, निष्काम कर्म वो परंपरा से है, कर्म से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष, और ज्ञान साक्षात कारण है। ज्ञान होने के बाद में कुछ करना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दीपक जल गया तो अंधेरा नाश हो गया, किंतु दीपक जलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, घर्षण क्रिया चाहिए, किसके लिए, उसके तेल रखने के लिए पात्र भी चाहिए, किसके लिए, सब ये दीपक जलाने के लिए। जब दीपक जल जाता है तो उसके बाद ये सब की जरूरत नहीं है, वो जो माचिस मुचिस किसकी जरूरत नहीं आपको, अंधेरा नाश हो जाएगा। तो माने ज्ञान रूपी दीपक को जलाने के लिए कर्म की आवश्यकता है। तस्मिन् सति ये कहा सम्यक ज्ञानम एव साक्षात मोक्ष हेतु न कर्म, सम्यक ज्ञान ही साक्षात मोक्ष का कारण है, कर्म नहीं मोक्ष का कारण, साक्षात नहीं। तत्तु प्राणाड्या, तत् माने कर्म, वो कर्म तो प्राणाड्या माने परंपरा से, तद उपयोगी मोक्ष के उपयोगी है, माने कर्म से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष, पर तत् माने कर्म, तो तू माने तो प्रणाड्या, प्रणाड़ी माने परंपरा, परंपरा से तद उपयोगी माने मुख्य उपयोगी है, ये कह रहे। नौ दस की टिप्पणी, नौ में कहा कथम तरही तत्र प्रवृत्ति, फिर कर्म में प्रवृत्ति क्यों होती है मोक्ष चाहने वालों की, कहते परंपरा से कारण है। माने यदि हमारे पितामह न होते तो हम पैदा नहीं हो सकते, खाली पिता से नहीं, पितामह भी कारण है हमारे लिए, किस कौन, पितामह नहीं होते पिता नहीं होते, पिता नहीं होते हम नहीं होते, तो पितामह परंपरा से कारण है और पिता साक्षात कारण है। वैसे मोक्ष के लिए ज्ञान साक्षात कारण है और कर्म परंपरा से कारण है, यही नौ में कहा। दस माने परंपरा है, प्राणाद्या माने परंपरा, यह कहा नहीं सत्य व अज्ञान मुक्ति कहते, जब तक अज्ञान रहेगा तब तक मुक्ति नहीं है, इसलिए उसको हटाना है, अज्ञान को हटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता, आत्मज्ञान की आवश्यकता, आत्मज्ञान बताने वाले हैं उपनिषद कांड, इसलिए ज्ञान कांड का कर्म कांड के साथ संबंध है, यही है। तस्मिन सति संसार से दुर्बारत्व, अज्ञान के रहते तस्मिन अज्ञाने, अज्ञाने सति, अज्ञान के होने पर संसार दुर्बार है, हटना नहीं है, जब तक अज्ञान रहेगा संसार रहेगा ही रहेगा। तस्मात कर्मकांड से वैराग्य द्वारा प्रवेश हो मुक्त हो गति भाव, कर्मकांड का प्रवेश है मुक्ति में, किसके माध्यम से, वैराग्य के द्वारा, निष्काम कर्म से अंतकर्म की शुद्धि, अंतकर्म की शुद्धि से विषयों से वैराग्य, इस परंपरा से मुक्ति के लिए उपयोगी होता है कर्म, कर्म ऐसा नहीं कि बिल्कुल न करे, ऐसा नहीं। एक तस्मात ग्यारह की टिप्पणी में कहा इसी को बात को, साक्षात मुक्त हो अनुपयोगी द्वार, मुक्ति में साक्षात उपयोगी तो नहीं है कर्म, किंतु परंपरा से उपयोगी है, वैराग्य के द्वारा प्रवेश मुक्त हो। अयम इति अज्ञो निर्दिष्यते, भाष्य में जो है ना यावधि तन्न अपनियते तावत अयम, अयम माने क्या है, तो कहते हैं अयम इति अज्ञो निर्दिष्यते अज्ञानी, अयम शब्द का अज्ञानी, जब तक ब्रह्मात्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान नहीं होता है तब तक अज्ञानी कर्म करता रहेगा, कर्म फल में राग द्वेष है, कर्म करेगा कभी कभी अतिक्रमण कर जाता है विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म में, करने से अधर्म हो जाएगा, अधर्म से नारी के शरीर प्राप्त करेगा, ये कहना है। राग द्वेष आदि आदि शब्द लेना, राग द्वेष आदि से, आदि शब्द से क्या लेना, भाष्य में जो है ना राग द्वेष आदि स्वाभाविक दोष प्रयुक्त, तो राग द्वेष से आदि से क्या लेना, तो कहते हैं आदि शब्द से, एक राग द्वेष आदि इति आदि शब्द ना अविद्या अस्मिता अभिनिवेशा ग्रंथे, जो पंच क्लेश है ना राग द्वेष दो आ गए, बाकी तीन और जोड़ना कहते हैं आदि शब्द से, बारह में यही बताते हैं। माने अविद्या क्या है, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिर अविद्या, ये योग सूत्र है। जो अनित्य है उसमें नित्य बुद्धि होना, और अशुचि है उसमें शुचि बुद्धि होना, और जो दुख है उसमें सुख बुद्धि होना, और अनात्मा में आत्मबुद्धि होना, इसी का नाम अविद्या है। श्लोक चार बात है, क्या है अनित्य में नित्य बुद्धि होना, शरीर अनित्य है यहां नित्य बुद्धि हो रही है, ये तो मरेंगे सब, मैं तो रहूंगा, यहां नित्य बुद्धि है, अपने को मरने वाला नहीं समझता कोई, यहां नित्य बुद्धि है अनित्य में नित्य बुद्धि, और अशुचि इससे भिन्न अपवित्र कोई नहीं है, मलपुत्र का थैला है, हड्डी और मांस गीला गीला ऐसा है, बाहर के एक हड्डी में छुए तो स्नान करते हैं, और यहां पर इतनी हड्डी लेके घूम रहा है और पवित्र मान के चल रहा है, अशुचि में शुचि बुद्धि है यहां, ये अशुचि है पवित्र है, अशुचि में शुचि बुद्धि, और है दुख उसमें सुख समझ रहा है, संसार दुख होता है क्या, तो सुख समझ के चल रहा है, और अनात्मा है शरीर उसमें आत्मबुद्धि, यही है अभी अज्ञान, इसी का नाम है अज्ञान, कोई और कुछ नहीं, यही है, ये चार चार में चार काम होना, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि अविद्या, यही है योग सूत्र है। और अस्मिता क्या है, कहते हैं दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता, दृक् माने आत्मा, दृश्य माने शरीर आदि में जो ऐक्य होकर बैठना, यह है अस्मिता, मैं अहम मनुष्य, यही है अस्मिता। यहां दो है वस्तु, एक दृक् है एक दृश्य है, आत्मा दृष्टा है और ये दृश्य है, किंतु दो में एकता होकर बैठा है अज्ञान के कारण, इसका नाम है अस्मिता, यही एक सूत्र है। सुखानुसही राग दुखानुसही द्वेष, राग का अर्थ है सुखानुसही माने, और दुखानुसही द्वेष, जो दुख जिसमें छिपा हुआ गा उस द्वेष मानते हैं, देश में सुख सुख छिपा उसको सुख मानते हैं, और अभिनिवेश क्या है, स्वरस वायु विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश, एक स्वरस वायु अपने आप होने वाला जो एक अभिनिवेश है मरने का डर, इसका नाम अभिनिवेश है, कैसा तो इसका अर्थ करते हैं। अच्छा पहले सूत्र दिया, द्वितीय साधनपादीय सूत्राणी, द्वितीय पाद है इसका, साधनपाद में है सूत्र, सब साधनपाद के हैं ये बताया, सूत्र पांच से नौ तक है, या विद्यादि का कथन करना पंचम सूत्र से लेकर नवम सूत्र तक, तो ये स्वरस वाही का अर्थ करते हैं टिप्पणी में, स्वस्य रस संस्कार, स्वरस का अर्थ स्वयं का रस माने संस्कार, स्वयं का संस्कार, तदवाही उसको वहन करने वाला तज्ज संस्कार जन्य जो अभिनिवेश होता है, माने पहले मृत्यु हुई थी उसका संस्कार अंतकरण में है, तो अभी मरने से इसलिए डरता है, पहले मृत्यु काल में जितने दुख हुआ था और उसके कारण अभी वो संस्कार के कारण अभी अभी तो मरा नहीं, क्यों डरता है मरने से, पहले मृत्यु हुई थी उसका संस्कार अंतकरण में है, कहां है वासना संस्कार बैठा हुआ है, तो वो संस्कार के कारण आज भी डरता है, यही है इसी का नाम अभिनेश का, ये बता दिया। तथा अविद्वत तथा अविद्वत्वत, अच्छा अभिनिवेश मा ना अभम इति मरण त्रास, मैं न रहूं ऐसा जो न हो, मैं बना रहूं ऐसे मरण के त्रास को अभिनेश का, रूढ़ प्रसिद्ध है ऐसा अभिनिवेश, रूढ़ है ये प्रसिद्ध है, दारिण गति पार्थ अथवा दृढ़ता है, मैं मरू नहीं ऐसे दृढ़ता को अभिनिवेश कहते हैं, ये कहा समय तो हो गया फिर करेंगे, अपी सा वहां संभावनार्थ चल फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्वमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण